Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соўс. І наша сённяшняя ўдзельніца – гэта беларускі, якія галасавалі на выбарах у Еўрапарламент. Гэта аніматарка праекту «Міграцыя паза забабонамі» Брусэльскага свабоднага ўніверсітэту і Цэнтру развіцця моладзі Маргарыта Тарайкевіч з Бельгіі. Гэта кіраўніца беларускай суполкі Скарына ў Чэхіі Рыта Гацех і журналістка, вядучая праграмы «Прасвет» на тэлеканале «Белсат» Аліна Коўшык і даследчыца Вераніка Лапуцька. І Аліна і Вераніка выбіралі еўрадэпутату ад Польшчы. І разам мы паспрабуем паглядзець на вынікі еўрапейскіх выбараў як у кантэксце будучыні аб'яднанай Еўропы, так і праз беларускі ракурс. Ну вот і што да беларускага ракурсу, я хацела на пачатку нашай дыскусіі працытаваць Святлану Курс, беларускую пісьменніцу, якая жыве ў Польшчы і мае грамадзянства гэтай краіны. У нядзелю яна напісала на сваёй старонцы ў Фейсбуку: «Мая маленькая драма ў тым, што ў роднай краіне я была пазбаўленая голасу як раб, быдла або дзіця. Апошні раз я галасавала ў 94-м годзе, пасля таго выбараў у нас няма і не будзе яшчэ невядома колькі. Сёння ж я галасавала другі раз на выбарах у Еўрапарламент». Вот вы все беларускія, якія, як і Святлана, былі пазбаўленыя голасу на радзіме апошні 20 годзі праз проста адсутнасць справядлівых выбараў. Скажыце, калі ласка, вот, Маргарыта, вы першая, з якімі пачуццямі, чаканнямі, спадзяваннямі вы ішлі на выбары ў нядзелю? У мяне вельмі адгукаюцца гэтыя словы, якія вы працытавалі, бо сапраўды гэта так файна галасаваць і ведаць, што твой голас будзе палічаны чыста матэматычна, нягледзячы на ўсе хібы, пра якія бельгійцы слушна гавораць, што не будзе ніякая цётачка ні ў кіне нічога, а што голас будзе падмішаны. Сёння у нас у Бельгіі былі выбары ажно ў 5 парламентаў: у еўрапейскі, у нацыянальны парламент, а таксама ў 3 рэгіянальныя: брусэльскі, фламандскі і валонскі. Я галасавала за традыцыйных левых, за сацыял-дэмакратаў. Для мяне прыярытэтныя каштоўнасці — гэта сацыяльныя дзяржавы, сацыяльныя абароны, а таксама барацьба супраць дыскрымінацыі і тэма імігрантаў, барацьба супраць ксенафобіі. Ну і, канешне ж, еўрапейская тэма. Таму ва ўсіх трох бюлетэнях я галасавала за сацыял-дэмакратаў. Дзякуй вялікі, Аліна. Напэўна, вы вот не маеце досведу Святланы Курс, якая мела магчымасць хаця б у 94-м годзе прагаласаваць, і не мелі магчымасць ні на водных выбарах у Беларусі прагаласаваць так, каб вашы галасы лічылі. Вот як вы ішлі на гэтыя выбары, з якімі пачуццямі, з якімі чаканнямі? У Беларусі я галасавала, памятаю, апошні раз галасавала тады, калі кандыдаваў Ганчарак, і, канешне, гэта быў хутчэй голас пратэсту, чым сапраўды я разлічвала на тое, што нашы галасы будзе нехта лічыць і прыме іх пад увагу. Што тычыцца гэтай нядзелі, то гэтыя выбары не былі для мяне святам, так як заўсёды стараецца у Беларусі падкрэсліваць значэнне выбару, хоць рэальна ніякімі выбарамі яны не з'яўляюцца. Я проста выйшла у школу каля нашага дома, взяла з сабой сына, бо сказала, што мне было б вельмі прыемна, каб ты пайшоў разам са мной і дапамог мне выканаць гэты грамадзянскі абавязак, бо таксама важна паказваць дзецям, што выбары для кожнага і што гэты абавязак ад нас залежыць, што будзе далей, як будзе развівацца краіна. Ось, таму як бы взяла сабе дзіцё. І мы проста паставілі крыжык адным з вакенак. Я выбрала жанчыну, бо лічу, што трэба падтрымліваць жанчыну ў палітыкі. Нас уся ж замала, і ў Еўропі таксама замала жанчына ў палітыцы. Вось, жанчыну, якую я ведаю асабіста, на жаль, яна, як ужо цяпер я ведаю, не атрымала мандат, але атрымала маю асабістую падтрымку. І каб было яшчэ больш цікава, прыкладна гадзіну пасля выбараў я была на сустрэчы на літаратурным фестывалі са Святланой Алексеевіч. І калі я туды прыйшла і села на там вольнае месца, якое было, азірнулася, апынулася, што ў суседнім літаральна праз некалькі крэслаў сядзела вось гэтая кандыдатка, за якую я галасавала. Гэта быў вельмі прыемны знак таго, што палітыка яна можа быць побач, і сапраўды ў палітыцы могуць быць тыя людзі, за якіх хочацца даць свой голас. Можа, вы назавеце яе, больш падрабязна прадставіце? Я не ведаю, ці гэта сапраўды так істотна. Гэта жанчына, якая займаецца абаронай правоў жанчын, яна юрыстка, вось. І мне вельмі сугучна тое, што яна робіць у сваім жыцці. Вось. Я думаю, што такі палітыкі таксама павінны быць у Еўропе. Вось. Вераніка, які быў ваш выбарчы дзень? У мяне, ў адрозненне ад Аліны, быў даволі цікавы дзень, ён быў напоўнены для мяне эйфарыяй, таму што акурат для мяне гэта былі першыя ў маім жыцці выбары, дзе я галасавала і ведала, што мой голас будзе штосьці значыць, што яго прымуць пад увагу. У Беларусі апошні раз я галасавала ў 2006 годзе, як толькі мне споўнілася 18 год. А пасля гэтага, адпаведна, асабліва магчымасці не было выказацца і не было асабліва ў гэтым сэнсу. І таму я вельмі радасна ўшла на выбарчы ўчастак. А я дала голас за каліцыю, якая падтрымлівае еўрапейскія каштоўнасці. Я з'яўляюся заўсёды ад небагатых гадоў такой еўрааптымісткай сапраўднай. І для мяне таксама была важна яшчэ адна рэч на конт кандыдата. Для мяне не быў важны пол гэтай асобы, для мяне было важна, каб гэтая асоба таксама зрабіла альбо рабіла штосьці для Беларусі. Тут у Польшы альбо ў еўразвязі. І мой голас атрымала менавіта такая асоба. Я яшчэ не ведаю, шаркашы не правярала. Я думаю, што магчыма, што гэтая асоба трапіла ў Еўрапарламент, раней яна там была, але вось гэта для мяне быў такі вельмі важны фактар. Я ведала, што я буду абавязкова на гэта звяртаць увагу. Дзякуй вялікі, Рыта. З кім вы прыйшлі на выбарчы ўчастак? Як галасавалі? На выбары участок я пайшла адна, бо ўсё ж такі, паколькі я назірала на выбарах, я ведаю, што з сабою кабіну праводзіць нікога нельга, непажадана. Таму я вырашыла пайсці на выбары адна. Ўсё ж такі у нас дэмакратыя, і чалавек можа сам вырашыць, за каго будзе галасаваць. На выбары ў Чэхі я ўжо ішла другі раз. Я ішла гэты раз пачуццём адказнасці і з упэўненасцю, што мой голас будзе улічаны і што ён паўплывае на вынікі галасавання. Я была вельмі здзіўленая, хадзіла галасаваць у суботу, была вельмі здзіўленая, што на 9 раніцы сабралася чарга. Вось, на выбарчым участку, прычым чарга была людзей больш сталага, пенсійнага ўзросту, і ўсе яны прыйшлі аддаваць свой голас. У Чэхіі апошнім часам мяне расчаравала крыху палітычная сітуацыя, і я доўга вагалася, за каго ж мне аддаць свой голас, і вырашыла аддаць голас за партыю піратаў. Яны прывабліваюць сваімі свежымі ідэямі, простымі для рэалізацыі, яны рашучы і яны маладога ўзросту, таму я думаю, што могуць рэальна паўплываць на палітыку. Ну і яны прайшлі, падаецца. Прайшлі, так, так, яны прайшлі. Яны былі трэці. Рыта, так, вы казалі пра тое, што вы назіралі за выбарамі. Вы назіралі за беларускімі выбарамі ці за чэшскімі? Я назірала за чэшскімі выбарамі. І за беларускімі калісты таксама. І самая галоўная розніца, ну, яна, напэўна, відавочная. Ну, самая галоўная розніца была, што тут на чэшскіх выбарчых участках нас паўсюль прымалі вельмі спрыяльна, ніхто не баяўся, што мы прыходзілі. Нам дазвалялі размаўляць з выбарцамі, нам дазвалялі фатаграфаваць, нам прапаноўвалі гарбату, нам абсалютна дазвалялі лічыць бюлетні разам з камісіяй. Ніхто нас нікуды не адсоўваў, не прапаноўвалі пасядзець за фіраначкай, ну, проста зусім па-іншаму. Дзякуй вялікі. От згадала Аліна пра Святлану Алексіевіч, з якой яна сустракалася ў гэты дзень. От я згадаю от заяву, якая была некалькі месяцаў таму, калі 30 еўрапейскіх інтэлектуалаў, у тым ліку і нобелеўскай лаўрэатка ад Беларусі, выступілі з заклікам да еўрапейцаў падтрымаць праеўрапейскія сілы і спыніць марш нацыяналістаў і папулістаў. Ну, от ёсць такая тэндэнцыя, што значная, можа, не вельмі значная частка беларусаў, якія пераехалі жыць у краіны ў развязу, маюць такія антыэмігранцкія настроі, ну, хаця і самі эмігрантамі з'яўляюцца, і падтрымліваюць от якраз нацыяналістаў, папулістаў. Маргарыта, з чым вы гэта звязваеце? Вы гэта якраз даследавалі? Гэта, канешне, таямніца, пра гэта таксама цікава разважаў прафесар Зубаў. Вельмі цікава тым, што людзях, якія выраслі ў Савецкім Саюзе ці ў былым Савецкім Саюзе, которые, здавалася бы, маглі быць пад уплывам камуністычнай ідэалогіі, амаль адсутнічае левасць, левая ідэя. І ідэі роўнасці, ідэі антырасізму у постсавецкім асяродку знаходзяць менш падтрымкі, чым у некаторых іншых. Можа гэта таму, што гэтыя ідэі былі дыскрэдытаваныя савецкім фэйкам. Я, прынамсі, левай стала толькі тут. У пост-СССР я не ўяўляла, што я левая. Толькі тут я ўбачыла, што гэтыя словы аб роўнасці насамрэч і аб сацыяльнай салідарнасці насамрэч значаць. Іншая справа, што ёсць іншая версія, што проста не было ў сацлагеры, не было такіх масавых міграцый ва ўсялякім разе у тым выглядзе, якія яны былі ў заходняй Еўропе, і не было звычкі да вялікай прысутнасці людзей іншых колераў скуры, таму мажліва, ну, дзе ў тым, што ёсць такая тэндэнцыя, што там, дзе імігрантаў больш, там да нас імігрантаў стаўленне больш спрыяльнае. Гэта абвяргае тэорыю, што нібыта антымігранцкія настроі абумоўлены негатыўным досведам. Найбольш адкрыты і талерантны горад у нас Брусэль, там сацыялісты, першая партыя таксама вельмі узняліся зялёныя, і уласна вось, а найбольш супраць мігрантаў галасуюць у нейкіх, ну, скажам, у асяродках, дзе іх менш, напрыклад, у фламандскіх вёсках, дзе нас амаль няма. Ну і хаця, канешне, Антверпен у гэтым плане не тыповы горад, ён але паводле вынікаў выбараў, але там свой фламандскі кантэкст, там свая гісторыя дыскрымінацыі іхняй мовы і нацыянальнай ідэнтычнасці, которую мне, як беларусцы, мажліва, крыху больш зразумелы, чым маім суседзям-валонцам. Некаторыя часты ўласціва я не праводзіла даследаванне сярод беларусаў. Беларусы маюць розныя погляды, таму у мяне ёсць адчуванне, што не толькі ў беларусаў, але ў постсавецкім асяродку гэта можа быць банальна звязана з нашай агульнай еўрапейскай культурнай спадчынай каланіялізму і расізму. Мажліва, мы як белыя лічым сабе падсвядома лепшымі, да, і за імігрантаў з нееўрапейскіх краінаў ці іншых колераў скуры. Але зноўку, гэта трэба праводзіць даследаванне. Напрыклад, я магу сказаць, ізраільцянка сказала, што паводле яе адчування сярод краінаў з былога сацлагеру, сярод беларусаў вышэйшы адсотак людзей з левымі поглядамі. Левыя ў ізраільскім кантэксце маюць сваё значэнне, значыцца, але ў левых там меншы градус ксенафобіі. Аліна, як вы тлумачыце вось гэту тэндэнцыю, калі беларусы, якія самі знаходзяцца ў эміграцыі, маюць такія антыэмігранцкія настроі? Ну, от вялікая грамада беларускай у Польшчы ёсць, ёй некаторая яе частцы гэта ўласціва. Я не праводзіла даследаванне, мне цяжка сказаць, адзінае, што магу падзяліцца ўласнымі назіраннямі, і мне здаецца, што вельмі часта нашыя палітычныя погляды звязаны з нашай адукацыяй, з узроўнем адукацыі. Напрыклад, калі вось я праглядала навіны і вынікі выбараў у Польшчы, то апынулася, што за партыю ПІС, якая выйграла гэтыя выбары ў Еўрапарламент, збольшага галасавалі людзі з не з вышэйшай адукацыяй, скажам так. І мне здаецца, што вельмі часта ёсць так, што тыя людзі, якія маюць высокі ўзровень адукацыі, абіраюць больш адкрытае грамадства і таксама партыі, якія выступаюць за еўрапейскія каштоўнасці. Вось. Гэта маё ўласнае назіранне. А што тычыцца беларусаў, то мне здаецца, што сярод нас ёсць і такія. І гэта таксама як у кожнай іншай нацыі. Гэта зусім не зусім звязана толькі з нашым досведам Савецкага Саюза, таталітарызму. Можа, Вераніка, так, нешта так, дадаць. Так, Вераніка, вы шмат падарожнічаеце, і можаце параўнаць, як гэта ў іншых. Так, ага. Якраз вот я і хотела докладно, что Алина сказала, Вероніка. Так, что тут особливо таймиться нема. Я тут згодна і з Маргаритой, і з Аліною. З Аліною з тим, що залежить все ж таки наша відкритість до ніяких поглядів до едукації, а з Маргаритою тим, що все ж таки лєві ідеї у Совєтському Союзі були не ті лєві ідеї, про які ми зараз говоримо, коли розмовляємо про лєві партії в Єврозв'язі. Тобто тут важно не підміняти поняття, каб вони не блиталися поміж собою. И так само я бы хотела, скажем так, оборонить наших соотечественников, сказать, что такие же самые картины назираются у других народов, и тут это навод не связано с миграцией. Тут можно поглядеть на французов, британцев, италийцев, которые голосуют за националистов-популистов, которые сотни годов, стагодзев жили на своей земле, але все равно у них такие погляды. То бок тут с этим не связано, а на конт миграции я тут для себя зауважаю такую речь, что треба не забываться, что вот такие больше старейшее поколение людей, которые въезжали из Советского Союза, и они, перш за все, шукали лепших экономичных умов для життя, то это была в первую чергу экономичная большинство эмиграция. И такие люди, они ну, не завсёды имели, знову-таки, такую добрую, скажем так, гуманитарную эдукацию, как могли быть вельми открытыми. Это одна речь, а другая речь так само, что треба не забывать про то, что был вельми низкий уровень политической культуры у Советском Союзе, бо, ну, можно сказать, просто не было, бо не было альтернативы, не было справедливой политики и так далее. Ну и тому, соответственно, людям вельми тяжко ориентоваться у безлечих этих идеологий, у партий, у их оттенях, и вельми часто им простее за все голосовать за популистов, которые, кажуть, разумел для их речи, але под собой как бы никакой слушной идеологии в этой партии не мают. Дякую вялікі. Рыта, Чэхія адна з крытыкаваных краінаў моцна ў Еўразвязі за тое, што вельмі мала прымае мігрантаў ці хоча прымаць мігрантаў з Украіны, напрыклад, але адмаўляецца браць іх з Афрыкі ці іншых краінаў. Як вы глядзіце на гэта? Цяжка зацаніць, як беларусы ўплываюць на гэта ці не ўплываюць. У мяне няма дадзеных, колькі беларусаў у Чэхіі прымалі ўдзел у гэтых выбарах і за якія партыі яны галасавалі. Але мне проста падаецца, я хачу пагадзіцца з Алінай, што ўсё ж такі гэта залежыць шмат чаго ад адукацыі, ад агульнага светапогляда чалавека. І мне падаецца, што проста склад эміграцыі такі, што ім прасцей і лягчэй падтрымаць популістаў. Беларусы, яны больш закрытыя, мне падаецца, што яны менш цікавяцца тым, што адбываецца вакол, і ім проста прасцей пераняць нейкую простую ідэю, чым ўсё глыбока абдумываць, аналізаваць і прымаць нейкія рашэнні. Паводле вынікаў выбараў, праеўрапейскія сілы так захавалі пераканаўчую большасць у Еўрапарламенце, хаця і еўраскептыкі павялічылі сваё прадстаўніцтва. Ну і самыя значныя поспехі ў еўраскептыкаў гэта галасаванне ў Францыі і Вялікабрытаніі. А Маргарыта, як вы глядзіце ў перспектыве на будучыню аб'яднанай Еўропы, ці застанецца аб'яднаная Еўропа? І як рост вот гэтых еўраскептычных настрояў можа паўплываць на Беларусь, на беларусаў, як у Беларусі, так і ў замежжы? Ну, я малюся за будучыню аб'яднанай Еўропы, і я тут гляжу з аптымізмам. Мне еўрапейскі праект дарагі, таму што я ўспрымаю яго як бастыён такіх каштоўнасцей, як дэмакратыя, правы чалавека і талерантнасць. І гэты праект вельмі добра ўплывае і на еўрапейскія грамадствы, я лічу, і на Еўропу па-за межамі ЕС, і на знешні свет. Ну, трэба сказаць, на конт калі глядзець на цяперашні ўзровень пагрозы, то наколькі я ведаю ад эксперта, якога я раю, Ляксея Лявончыка, толькі на 1% выраслі еўраскептыкі ў парламенце, у Еўрапарламенце. А таксама зараз назіраецца вялікі рост зялёных, каторыя значна больш за адкрытасць і талерантнасць. І наконт, калі глядзець пра на бельгійскія, на жаль, бельгійскія вынікі выбараў у Еўрапарламент я не магу каментаваць, таму што мне я бачу еўрапейскія назвы партый, але я разбіраюся лепш з бельгійскімі. Але вось я гляджу на выбары ў бельгійскі парламент, напрыклад, На жаль, у нас тут выраслі ультраправыя фламандскія нацыяналісты, але таксама выраслі зялёныя, которые лічацца в проэмігранцкай партыі моцныя пазіцыі захоўваюць сацыялісты, і таксама выраслі нечакана больш крайне левыя. Не тое, каб я падтрымлівала крайне левых, але, як гаворыцца, розніца паміж крайне левых ад крайне правых, гэта адсутнасць расізму. Таму я тут, канешне, трэба па Бельгіі рабіць вялікі матэматычны падлік, ці паправілы яна, ці не, ці больш за ксенафобу галасуюць, ці менш. Але калі глядзець пра ксенафобію і еўраскептыцызм, то з першага позірку сітуацыя выглядае, што не змянілася за апошнія некалькі гадоў. Таму прычынаў біць трывогу я не бачу, але ёсць прычыны займацца педагогікай і адукацыяй грамадства. Дзякуй вялікі, Аліна. От вы шматгадовая вядоўца праграмы «Прасвету», якой вельмі шмат экспертаў аналізавалі якраз працэсы, якія адбываюцца ў Еўразвязі, будучыню. Як вы глядзіце на вот будучыню аб'яднанай Европы? Ці захаваецца яна? Ці от стане там Брэкзіт такім урокам вялікім для ўсіх еўрапейскіх краінаў? Як вы мяркуеце? Вельмі хацелася, каб ён стаў пэўным урокам, і мы зразумелі тое, што нельга рабіць, і што пэўныя памылкі на гісторыі ніколі не выбачыць. Але так не мусіць быць. Радуе мяне той факт, што на гэтых выбарах у Еўрапарламент была сапраўды вельмі вялікая яўка. У Польшчы гэта быў абсалютны рэкорд. 43% грамадзянаў прыйшлі на гэтыя выбары, аддалі свой голас. Звычайна, выбары ў Еўрапарламент мелі ніжэйшую яўку, чым выбары ў мясцовы парламент, скажам, так, альбо прэзідэнцкія выбары. Гэта значыць тое, што людзі зразумелі, што важна, што нельга пакідаць справу іншым людзям. Вот. А што тычыцца будучыні аб'яднанай Еўропы, то ўсё ж такі пакуль у Еўрапарламенце пераважаюць еўрааптымісты, і хочацца спадзявацца на тое, што Еўрапарламент будзе тым сапраўды сэрцам аб'яднанай Еўропы, якое дапаможа развівацца, рухацца далей і знайсці выйсце з таго відавочнага крызісу, у якім зараз знаходзіцца аб'яднаная Еўропа. І мы ведаем, што гаворка ідзе пра прыняцце імігрантаў, пра тое, якой далей весці палітыку адносна іншых краінаў. Вось. Таму хочацца ўсё ж такі спадзявацца на тое, што прынясе гэтая кадэнцыя новыя выклікі, і для нас, таксама для беларусаў, на нас не будуць забывацца, бо ўсё ж такі гэта мы знаходзімся на мяжы паміж аб'яднанай Еўропай і Расіяй, ўсё больш агрэсіўны. Таму хочацца спадзявацца, што не толькі ўласныя праблемы, якія мае аб'яднаная Еўропа, але ўсё ж такі пра нас яны таксама не будуць забываць. Дзякуй вялікі, Вераніка. Як вы глядзіце на гэтыя выклікі, якія стаяць перад аб'яднанай Еўропай, праз беларускі ракурс? Я таксама лічу, пагаджуся з Алінай, што яўка ў Польшчы была неверагодна высокая, і гэта вельмі добры паказальнік. Калі учора я прыйшла галасаваць, то стаялі чэргі на маім участку, і прычым там былі не толькі старыя людзі, было багата моладзі, все чакалі, все было вельмі цудоўна арганізавана, і было вельмі багата бюлетэняў ўжо на той момант урне, хаця гэта была, бадай жа, 14 гадзіна, то бок сярэдзіна дня больш-менш. То бок гэта паказвае, што людзі ўсё больш і больш уключаюцца ў гэтыя працэсы. Мне падаецца, гэтая тэндэнцыя будзе расці. А наконт вынікаў у краінах. Я вось для сябе паглядзела на вынікі таксама ў Вялікабрытаніі і Францыі, так асабліва звярнула ўвагу. Ну і, на мой погляд, вялікай бяды няма. Па-першае, паміж Макронам і Лепен там розніца толькі 1%, а, напрыклад, у Вялікабрытаніі, так як Маргарыта заўважыла гэта, у Бельгіі адбываюцца такія падобныя тэндэнцыі, нягледзячы на тое, што так, ёсць еўраскептыкі у парламенце, парламенце ад краінаў прадстаўлены, але з іншага боку расце лічба вельмі ліберальных левых сілаў. У Вялікабрытаніі на 14 месцаў вырасла лічба ліберальных дэмакратаў з аднаго. То бок, ну, гэта неверагодны скачок для іх і поспех. Таксама вырасла агульная лічба зялёных. І калі глядзець таксама на то, як функцыянуе Еўрапарламент і Еўразгляд, мы ведаем, што ён функцыянуе у першую чаргу фракцыямі. І калі мы возьмем гэта пад увагу і зразумеем, што менавіта будуць фракцыі, які будуць аб'ядноўваць усе гэтыя партыі, то ўсё роўна у найбольш буйныя, найбольш уплывовыя фракцыі гэта будуць фракцыі еўрааптымістаў. І яны будуць значна пераважаць фракцыі еўраскептыкаў, і таксама зараз яшчэ апынуліся ў такім даволі цікавым становішчы і ПІС, і партыя Віктора Орбана з Угоршчыны. То бок, тут мне падаецца, што трэба заставацца аптымістамі, і, канешне, трэба спадзявацца, што ва ўсім гэтым аптымізме знойдзецца месца для Беларусі. Дзякуй вялікі. І Рыта, ваша апошняе слова на завяршэнне дыскусіі. Я ўсё ж такі аптымістка, то мне хочацца верыць, што Еўразгляд працягне сваё існаванне, сваё паспяховае існаванне, і я лічу, што вынікі гэтых выбараў нам паказваюць, што Еўропа на добрым шляху, што ўсё ж такі еўрааптымісты перамагаюць, і спадзяюся, будуць перамагаць і надалей. І паколькі я галасавала за піратаў, у іх у праграме напісана, што яны плануюць пашыраць колькасць краінаў Еўразвязу, і я спадзяюся, што і Беларусь калісьці зможа далучыцца да Еўрапейскага звязу. Дзякуй вялікі. Кіраўніца беларускай суполкі Скарыны ў Чэхіі Рыта Гаціх, аніматарка праекту «Міграцыя паза забабонамі» Брусельскага свабоднага універсітэту і Цэнтру развіцця моладзь Маргарыта Тарайкевіч, журналістка, вядучая праграмы «Прасвет» на тэлеканале «Белсат» Аліна Коўшыц і даследчыца Вераніка Лапуцька бралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны». З вамі была я, Ганна Соус. Дзякуй вялікі вам за ўдзел у дыскусіі. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.